بشر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج جاءت نفحة سرقا ومحظورات الإحرام سرقا تكون الإحرام ممنوعات أغيركم لقطع مثلا قبر غسل لا منو سلام او سلطا تکرا عمرنا فارغ شی اطول محضورات احرام تا تروا شو شا و محضورات دی احرام سر با سلوز پر در آئے دی سبب فراغی ہی من حال و سبب دی فراغت سرام من حال دی عمرنا و التحلل عن حال او پسوی حلواری سرام لدی عمرنا مقصود آدم که بابا ای صحبی آدم او متعلق تر سما اولن بیان کو که غا مخزوط تر چرستو بی معذرات ای حرام در چا نفع حسن اپا پومی سرم الى الحج ایل احرام بیهی که غا پترف تی حج منتحیو یعنی احرام پا حج سرم قول دا احرام که پا حج سر دیتا منتحی کیلی دا عمره فمن تمتع بی عمرت منتحی الى الحج ایده سرد بی نیتا بیان یکون احرم بیها تی اشحوری و دیکھان سرات احرام نیتا پا دیم اسلام و اشحور دی حج کی ویلی وجدنا چو عمره انتحاس حج کیلی و حج کو کئی گنا جہاج نے کئی انتہا حج سے سنی کی لگاتا سے انتہا کور تک جماعت تکی گی ویلے خودے نے وہ آلتا سیر ہوانے کی وہ الگ و انتہا کی اور سا اصول دے حج نوی محج کی نکی جہاج اوقات نوی اصول دے حج نوی محج تا دے عمری انتہا نرس نزکا تا تیاری تی احرام و تلی و دی عمر سلام پا اصفر دی حج کی اصل خبر داو چاول ابتدا کی دی عربو کی عمرہ پا اصفر دی حج کی من افجر الفجور دا دی رب دوا دی با میاس دی حج کی تاو عمرہ کئی دکت عمرہ خطول کالی جا دی دوی دی حرمو جی سفر راشی دی اگر دی بعد عمرہ کئی و شامی که کم ده آغوز زخمونه جور شی لگه لگه نخلق و که شامی سرد سکن نده یو سفر که تا دوی خبر راغی فما سیسترا من حدی فما سبتا من حدی علیه آغا سیسترا جاغا سان ده حدینا صحابتون علیه آغا سبیت تا پدبنده سمنا جدا دم تازه تکم دلتا ذکر شو دا پدامنی واجب دا ایمونا پا مذب که شکران تا اصل که دا یو سفر که دوارو کو نو شکریا بایده که آو دی دمنا دم دی اسکی کنه که دا دیر مغالطی که رسی حجیان تا غا دا کم دم داو که کنه علا بیت اسکیا خوش منا اسکیا نکی اسکیا بیل دا او دا بیل دا شاید از خاصی که این تا سچیلی کلی ما نظر نخوطه شاید او چی تا وخو و دا انا دا گوه سوله حجره من قوله دا بلا انا من عدل حج و عملتا حالا کونی آمنا یجب وال مسلم من حبیل او بکر او شاید آداء لحق شکر تمتع و التوفیق بیتمال حج و هاد الحج دمون السبن یوکل منم ابلا پنی جنا خوشی دا قال اسيتي ولم تنبل اسيتي عنه او اسيادي نه نهي نجيږي جو سيو کي دادا دادا مو ساده نه نه اسيا بيل نه ودا بيل سيين ولم تنبل اسيتي منو دادا دم دي شکر دي ايمه خپل ديکي اوره هاجان اواز چا وږي دې اوسیا نشته هغه دې غدا اوسیا ده یا ساتي دا تل حج بعد الاحرام بي والافضل يوم النحر وافضلتكم دار جدي ذبح البراء يوم النحر دار يعني زمان كم يشكر دار هو بهتر على سوريد النحر كي دا على لكن فمن لم يجد الحدية جاءت نمز الحدية لفقده لوجد يرقل الحدينا اغه واحد چې سفر شي تما کېږي ګرځدي چې ته هم تا نه پیدا کو اوه دې پیدا کونه دې کړه پیدا کنه دې بل څه پیدا او فقد سمن یې یا ور کوي سمن غري دې دې او تا سره پیسې نه څه نه ولګي یا چا دې نه غلا کې پس یا نو سره سي ال تغلي لري کېږي پس یا نو سره سي ايامين فذا روزي دې درې دې دې فارغه يا خبر اخواتي فعليه صيام الثلاثة أيامين دير إلي فصيام الثلاثة عليه وتخبر رسول يعني صيام الثلاثة أيامين ثابت عليه دير إلي دار دير إلي روحي في الحج وتلك وحجك أي في حال إحرامه وحال إحرام حجك ثم حجت إحرام وتري دو احرامین کو مین کے دا روحی دا بستی او سا دو احرامین کو مین کے کہ عمری احرام نے جان حلال کرائی کنوی حلال کرائی لیکن دو احرام بخام قوی او زلتا جبی حال احرامی ہی ایدی مراد شوافی داخلی چا آغا وقت عدال حج کن دا آغی کی بستی وقت آداد حج ومان سبی ایتنا سن حج و حج کی یعنی بومیان سن حج کی وقت آداد حج تیری هم بیان دارو لیوستی بیوکی دیم ایلکی حال احرامی ہی و حال احرام کی فدی حج سرا فدی تمتوخ سرا چو امری دی بار سن حج کی خود تمتوخ سرا تیل کوئی فیلی گو تین ایدین خیر دا مقصد خبر اول تاسو بیان کئی چه دلتے گی کون خیر چطیر شو دا دم شوافی جی جنیت بولی پرسی بر تخیل کوئی خیر جبو حیدن ان یحرم قبل صحابی احرام و تجمقید صحابینا لکه دا خو وقت عداد حج بولی کنا نچه وقت عداد حج بولی ملابو دی یومی نحل کنا مقصد تدا پورش ان يحرم قبل السابع مقيد ومنا يعني في جمع الاحرام وسن وام اتم انام لا زين يجب ذي الحاجي كي راس والافضل قبل الثالثي بأثر ذا تشفي جمعنا مقيونة ولي لكرات صوم يمين عروتا ولي كرات رجل يريد يرفينا خدا كله دي فرنا دا عام خلق دي فرنا خواست شاري عزتي اغا عرفي قولين الرسيشي وجہ چہ رہی میں حکار و بار جیل دکنا عربی پوری دیگو مطلفی تسی عرفات تبو سی دیا اگر لیاری کی عرفات کی لیلہ گرمی باران تقریفی نزکا عرصہ دار اللہ نہیں ستے نزکا فیرم نمکی دی بیرم فیرم فیرم تحرام تاودولو فیرم وم حتم انم تفرش لها عاجز لبدا حديث او ذلك كما تاثر ركضا شوافه دا دم دي جنهت بولي امان شاید دم نصف بولي خراقون روادا ادم جنهت بولي دم جنهت بولي فقراء و تقسيمائي دي حرم تكون فقراء ديگن فاقوب و تقسيمائي اخفره نشخوره اغاية اصل كدا رسم و باعتا سا رسي که دا خبره دی افاقی دی کرده مکی دی کرنه دی افاقی چه اطراف اونه دی آیا ای چه بیلی دکا چه اصل که افاقی حج اغا دی میکات نه احرام پکارو دا احرام دی مکی نه اترلو دی تجاوزی دی جنه کرده دی میکات نه بغیر دی احرام نه لأنه مره علی میکات بغیر احرامن بغیر دی هنه ولذا لا يجب على المكي دا دم صافي په مكي نه وجوي غت احتياج بل دا ده رسم او بال کې بدا ساده او پسې به یانيږي خیال کوي کو دا ذکر شو چې کوم تاسو ته ډېر ورو بیانو ادا یې لوي تاسو چې دا بده ریزو کې ستا د کاچ اوقات ادا دي حج د اخري مما ته وایي چې نه رسم کوي چې ولا يجوز صومها نذير وارو ريدي تاقا تريدي دو جكم دي حدينا تتيد تتيد ايام التشيكي دي ايام التشيكي الرين يعني يولسن دولسن درلسن على اصحي قولي شاتي فاقا سعي قولي فيوني لكن مولا مذب داتنا مولين دي نذر سعي قولي دهن دادا چرا اگر تیو کل کی رو کئی و سب آتین ادا رجاتم او ورئی دا رسط تکرہ بیتا سنجو کئی الہ وطنکن وطن اخفلتان او چو وطن اخفلتا جکوئی مکتا او غیر حاد چاگا وطن اتاسن مکاوی یا غیر مکینوی او دا آج وخبر تاثرالا ما بالکی دا ہمی ای رسطو تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ده أغيطة لبراس نبي أهل ده حضرت المسجد الحرام كو أفاقشو كنا تحضرت المسجد الحرام نبي نو أفاقشو أطرافو دي علمنا قلت وطيئت وطن ومكاي وطن ومكاي كو أفاقي كنا إشكال ده أغي أسان جواب ده يقلع رجوك وطنطا مقاوي غير مقاوي ومقاوة من بأن والإقامة فيها بس نتظام وطن جوان بس دائي وطن فهل بجل لجاز فتي نجح غلطيكي فتاس فكر فجي وقعي كنا اشكال ده فكره وطن خبر جاز فتي إلى وطنكم مكة تا مقاوي یا غیر دی مکی دی سمانا مکا وطن جور کی تو وطن دی جوگا خبال خبال مکی ترالی جو وطن ترالی لجو وطن جور شکن مثلتا ایدی مطلب دارا وصلو تسا اخوزایتا ارز کی وقیل اذا فرختم او یه نشوی دی تسا فرشی دی اعمال دی حسنا مراد آزا تو سبعت اذا رجعتم لیکن ذکر دے مستبب دا او مراد سبب دا روجود چیگی دے پر سوت دا تی اعمال دے حج نفاریش دے خوبی وطن تر سکن ذکر دے مستبب تغا رجوع الوطن دا دا رجوع الوطن دے پر سبب دا فرغت دا انو خلاصای سوت دا شکلات تو فاریش دے بس دیاری کے کرونیسین نوائی دے مکی در آلی کنا بس فارسی کنا بس روانی اوچی تی جانی وائیسی دانا چه خمق خاص اقل وطن تر سدل دا ضرور تی نا چه کلا فارسی بس ضروری نیسی من اعمال حجی لی اعمال دی حجنن وفیه التفاتن و بدی که التفات تر دی غیب بسنا خطاب تن موری فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحجی نتکل اتاس دامقی ذکر کو من لم یجر کی زبید غریب ورطا رجیو مقی سرکن فمن تمتا بر عمرتی علتا من دا اغاوت زبیر رجیو تمتا دلتا اتا خطاب کو دسنور جو سواتن اذا رجعو تکل بذی دا من دا رجول انا اذا رجعتم نو التفات شو تمنا انتقال دا غیب بسنا خطاب ترارم تلقى سدن قاملن قدر اغا ودا خلص شکن لیکن تفیر را دا مقید پر مؤکدا دا جملتون جملتو تاکیدن دا جملت تاکیدن لما قبلها لپل اغیت دین وقت کم سبیتن او دلتا که امام شبیت بیئیت ذالک الحکم المذکور دا حکم مذکور دی وجوب دی حدینا اوی سیامی عدد ریرو ری على من تمتع كده وجوب لهذه يا ضروري فاغی چا بنی چغات تماتو کی نفع سلل کی یعنی عمرہ و حج گڑھو کی لمن لم یکن اہلو حاضر مسجد حرام داری بد اغی چا سنوی اہل دا حاضر دی مسجد حرام یعنی افقیو جی برادا خبر دا اغا دمی جنایت بولی دمی جنایت بولی ناغا پا میکات بنی دغا تی تیرش اتو کم اکیوی اغا پا میکات اندغا ما اهل زمینی مکه ندا حرم اغا دینا حرم نا نیت داری کنا دکا تا حجر که حجر دا پا عرفات کده و عرفات دا پا زمینی حل کده عرفات دا پا زمینی حل کده مچ عرفات پا زمینی حل کسو او دا زمینی حل اور خدا پاس کا دیکھ برابر برابر ہے چار تل کو لے تو بھی نہیں نگیت سے فون سے بس ہاں نہیں عرفات سے بھی ہل گیا یہ کہ سفر رہا ہو حج کے مکے کے حرام دا عرفات زمین ہل گیا عمرہ کو کہ حرم کے اگے جیسے میں کا تڑے نہ چوں یا تنہیں تو بلا سے یا امرای جرنا زمینی حل دا بوزی زمینی حل دا بوزی و بیا راسی بیاغی که آل سفر جوری کی دا اصل که اگه چا دی برده چنوی آل دا حضرت دیمیم او چا کم مکی دا اگه دی برده آخی نفس دا دا دمی جنایتا دا اندل تا کتاب که نوالی کلی خدا خبره معلومه دا بی علم یک قصر لی ملم یکون گوری دا حکم مذکور دی وجوب دی حدینا او دی سیامنا علا من تمتا علا من تمتا نمولی ایچه نا ذالکا که دا حکم تا سر سرا نده بلکه دا منا چه ذالکا دا تمتو چه سو کئی دا تمتو چه تا ثبیت تا دا افاکی تی برا ثبیت تا تی یو سفر که دوا ہو کی مکی دی برا تمتو امام چه سر بولی نا تو حالت کیا کہ تا کو سفر نہ تھا حج کوا بگے چور کار میں کہ کوسے عمرے کوا تھا نہ پی مکی دی پرا امام صاحب تمتو نہ بولی اگے کہ دا تمتو لمن لم یکن او کتے دا حکم دے سکے نو لام نہ ہو کہ دل یا کو سلامن دا وجوب چاں دا علامن دے علا پکاو دل دا خاصے کہ دا غلطی دا تاسو سره باندې مطالعه سي دا نه کوي دا نه خدای خاصه پرې غمې نه کوي خو هغه کې دی خاصو کې لري غلطي ده کا ځان به په وای نو دا به زه ته لونه بیان کړم خیر وګورئ دا کوم تاسو سره کلی کړم یو په تاسو خبره دا دایمو کې کوم بیان نه وکړو ګوره الو جال مشنع الحكم ما قول شافعي دا کوي اشاره حکم دا کوي فلا دم على المتمتع فنذا دم ومتمتع حکمی بنی دا غلط تھا فلا دم على المتمتع المکی دا حکمی دا کن دا غلط على المتمتع المکی دا تمتو ثبیت ہی بکنن تمتو دا ثبیت ہی خوجود دی حدیب نبولی تمتو دا ثبیت ہی خوجود دی نبولی بنی حدیب امام سے اثر ہوتا تمتو دا ثبیت ہی امام صاحب دا تمتو سرا ثبیتی نا داو دا تمتو ثبیتی خوجوب دی حدیب نکو سامر رکن بلا خوران مجربان مالکو انشاد الى تمتو ہے بلا فلا مطعتا ولا کرانا عندما للمکیل دا سکتو حال دا خداو کنا فلا دم على المتمتع المکی امام صاحب تمتو تا اشرا کئی که تماتو تشوی نو تماتو چا دی برده افکی دی برده للمکی و من فعلا ذالک منهم فعلیه دم و جنایتی نم او گره دار گره قال انا دیو علیشا ایل تمتعی قوس مکی سر اغدا تماتو نشتا تب تماتو نکی عمره بنکی پا آیانم فلا مطعتا و من فعلا ذالک منهم اهل مکنا فعلیه دم و جنایت تا جنایتو ملے کہے تمہاری کپنش دادا نقصان ہو کو دبائیں تمہاری اشتانے در قال لو كان الى دم يقال على من على من ده على بكارو ده نو بكار كلي من لكما تاسا بيانكم او زيد بعد يو بل زيد غتا زغري بخبل او غري دلتا كون تاسا عبارت كلي كلي اغنا فارغ شي نقاس كلي ته الى منا ده الى منا ده قران ابتداء السير اول الرجوع وهو قول وكيل المعنى اذا فرغت من امان حج بالرجوع الى منى فكفاري شيء يا مال حنا دار رجوعكم الى منى من منى منى يقول السلي وهو شيء شيء اجمرا اقبا دبا دمي جو ادري ورا دلس سمني يا دول سمني بمنى رجي كي دا الى غلط دا من منى دا او دا مدای ځانه کې تمه تاسو ته به ډیر کړ بیا خپل اورځو خیال کوی زاره کا حکم مذکور دا حکم مذکور چې کوم تاسو ذکر شو دا زاره کا لمن لم يكن د بیا چې سنوي اهل یا حاضر دی مجهن بیا خیال کوی دا جلا ایبر عجبا رنگ سره به چلے دا بأن لم يكونوا على مرحلتين أصل عبارة الدرس وقارو بأن يكونوا على مرحلتين ودي شان سرا تويب مرحلتين وبني يا مرح قرأت أول دي لم يكن أهله إدي تفسير وقارو جنوي أهل حاضر مجد حرام تحاضر نبي نسمر لري سمر لري زي مرحلين مثلا تل کیوی انگو کیوی انگو کو دی مرحلی پورا نجوڑی گی مراد آلت که دی مرحلی لریوی ندا سرائی مسجد حرم تا حاضر نفو دا مکی او پا حکم دی مکی کی ندا نمکی دا نپا حکم دی مکی کی دا لری دا افاقی دا دست پکارو او دای دواز آئی که تکرارو نکی گی جو کسا مضبطوات ایوا قبل اجاز رکڑی کیا لکوی کون حلق دلی منفی در سر کئی چنوی اهل حاضر دی بس دی حرام استاد یای چغا اهل تحاضیری آب تنگیوی چتای نفی کئی خوال خوال پیدا نیکن چنوی اهل حاضر دی بس دی حرام او تحاضر بس دی حرام تبی مکی کی حکم کیوی آب تنگیوی بی اللم یکونو علا مرحلتی مرحلتين نام نزيري حرمتا مرحلتين نزيري مرحلتين دمر لغي نجد بي مرحلي بلکه نزيري بو مرحلونا نزيري مكتا بلتا نزيري دا حاضر دي مجد حرام لقد اتوس مدرسي كي بل طالب عالتا جنيد خطيب جو من كده اغير له طرف بغالب وصح مزام مدرسي كي لك سفر یا کالیس سره ده بیا ته یې دا مدرسي کې ده هلکه مدرسې کې خو نه ده که نه نه نږدې ده که نه سفر دومره خوړ نه خیال مه کړو نو اول تا ته دا د منفي تفسیر کوي چې لم یکن حاضر م حاضر مسجد حرام ته څه وي هغه به څرنګه وي چې دوو مرحلو نه نږدې څنګه وکړه خو بیا خیال کوي نوې په مرحلتین باندې د حرم نه عند شافیم فإن كان هذا قول بيهي فإن كان كشري بي دا خبره ثمنا يعني داوي فدون دي مرحلتين وبدي لم يكن يقنا عند غامض بياس بيتي فإن كان كشري بي فدون دي مرحلتين وبدي مرحلتين نزدي ندا حاضر دي مرحلتين حرام شو فإن كان ما تنسنگ بقائده كشري بي وما دون دي مرحلتين يعني مرحلتين نزديوي ندا حاضر شو فلا دم عليه فتو بي دم افاقی نشو کرن فدو مرحلتين دا نزديو ما دون دي مرحلتين نفلا دم عليه ولی افاقی وين اخو اغدا کرن دم دا اخو چه مرحلتين یا مرحلتين نزد نو دې عبارت کې جلدی سیتی رحمت الله علیه دا کوم منفی ده هغه اثبات بدل کړی ده لکه ما تاسو ویل چې داسې عبارت دی اول چې بأن یکونو علی مرحلتین لم یکو مرحلتین بل که پوهېږې نه وی په مرحلتین فاکثر دونه زیات دي او دا حاضر نه شو بیا به چې فین کانه که بیا حاضر وي فلا حاضر وإن تمتع اگر کا تمتع کی ہم دا حاضر دی مجد حرام در نشافی مکی تا تمتع سبی تایی وجو پنه بل و امام سبی آئی چنا که مکی تمتع وکو بی آغد پرا دا دم امام سبی آئی تمتع سرستانا کنا افاکی دی پرا دا تمتع دا او دم دم دی شکر دا دم دم دی شکر دا او شافی آئی چنا افاکی تی وکی اغه باندې دم دې جنایت ته ویلې دغه چې افاقي چرته هغه به احرام کار نه تړي او دغه حج احرام کار نه و درل عمره احرام کړل دغه هغه دم دې جنایت بلی هغه دغه افاقي لپاره دم دې جنایت بلی و ایمان سره چې مکی تمتو کې مکی لپاره دم دې جنایت بلی و په ذکر آره اشارون بیشتراتی ستانین او په ذکر آل کې اشار در په اشتراتی ستان سره تمام که کرد تا اقبل اهل و عیال آل تکی و سیه آل وطن جوریگیم پس ذکر که اشعار در تنبیر در خوشحال کرده وطن جور و سره که وطن جوریگیم فلو اقامه قبل اشعر حجی کدا اقبل اقامت نیتی وکو مخیر اشعر حجنم خو ولم یستو تن طلب دی وطن نوکو چه دامو وطن در وتمتعم او ده تمتعوكو فعليه ذلك وده وجوب ده هديه ده فهدانه ده سيام ده وهو احد الوجهين عندنا ده يود وجهين ده فنزي مولهم يعني زمانا كده بني بيه دمشتا نا اشتراط اهل كي ده كون شيرالو حقيقي فعليه ذلك وهو احد الوجهين مراتي وطن تشرط والثاني لام زما خبر ادا در چې په ذکر دی اهل کې دا تنبی په اشتراط استان باندې نه ده چې وطن ورته شرط کې دا معنا چې بیا خپل ورته حاضر وي دا مارو وي ول اهل کنایتن علی النفس و اهل کنایه ادم د نفس نه په دې استاد کې ذالک کلمه لم یکن اهله حاضر همجان دا حاضر دی مجد حرم او که اقامت وکی نو گوه که دکشه لکه اهل دی حاضر شو مکی جو شی بکی نو بیا دیست را که حکم اغا بیا بدل دن و اولح که بالمتمتع فی ما ذکرا بی سنت القارن و من یحرم بالعمر دو حجم عن او یدخل حج علیها قبل التوافی او پر کشه لکه متمتع فی و ما ذکرا که اما ذکرا کم در جو کم وجوب دی دم کوم کلام په دغه دم کې ذکر شو القارنو قارن او سماتو کې حج او عمره دواړه وي او هغه نیتونو کې عمره اول وي د عمره نه ځان حلال کې به احرام د حج وتړي قارن دا وي چې هغه دواړو نیت دی میقات نه تړي او ما یحرم بالعمره دعوت د احرام وتړي په عمره سره ول حج او په حج سره معن سره او يدخل حج عليها یا د هلکی حج په دې باندې کوم عمره باندې قبل توافیم مخیج توافنا مراد لب تبی ادا تاس لکم ذکر شو قارن تا حلال دانی نید حلال کرے و بیا اتصادا لکم واتقوا اللہ علا نور شی فی ما یعملکم بیهی فاغر کی اتصاد تا امر کی بسرم و اینحاکم عنہو و کم فیان تاس منکیم و آلمو و پوشی و دے ہوئے ان اللہ شدید العقاب چا اللہ پاک سخت عقاب وردان لمن خالفه دی بعد هغه چې هغه د دینه مخالفت کوي مراد ده چې کوم ځای چې مخالفي هغه پر دا عذاب نه دی یا رب سکم دا دوام نه دی دا ما ته لږه پاتې وایي.